ہے علی ہے زہرا، ہے علی ہے زہرا، پہلو بھی شکستہ ہے اور قبر بھی ٹوٹی ہے، پہلو بھی شکستہ ہے اور قبر بھی ٹوٹی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، حق مانگنے جو سہارا، حق مانگنے جو سہارا، دربار میں گئی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، یہ غربت علی ہے، آواز آ رہی ہے میں بنت مصطفیٰ ہوں، بابا کے کلمہ گویا ہی تو فاطمہ ہوں، پہچاننے سے دنیا، پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے، یہ غربت علی ہے، واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا، افسوس فاطمہ بھی، افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے، یہ غربت علی ہے، مسجد میں سر جھکائے مولا کھڑے ہوئے ہیں، حاکم کی تہمتوں کو چپ چاپ سن رہے ہیں، صدیقہ سب کے آگے جھٹلائی جا رہی ہے، یہ غربت علی ہے، مرتضیٰ کے ہے ہاتھ سیدا کا، اب ہے کسی کا درا، اب ہے کسی کا درا، اور دکھ کرے نبی ہے، یہ غربت علی ہے، ایک کوچے میں پہنچ کر دیکھا ہے مجتبی نے، ظالم نے ضرب ماری کیسے خدا ہی جانے، بنت نبی کبھی زمین پر غش کھا کے گر پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، یاد آ گئی سکینہ بیٹی پہ مصطفیٰ کی قنفذ کا ہاتھ اٹھا، پہلوں میں مرتضیٰ کی تلوار رو پڑی ہے، یہ غربت علی ہے، آپ کے حوالے خیر یہ کہہ کے مرتضیٰ نے میاں نبی کو دی ہے، رونے کو زندگی بھر ہاتھوں کو اپنے اکثر، کہتے تھے ملک حیدر خیبر شکن کی زوجہ گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، یہ غربت علی ہے، دربار میں گئی تھی